بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه سورة قيامة كي مخي مضمون لقيامات ذكر شو أوردو شو باغي منكرينو لقيامات جاغي نمانو او دا داغی پا عقل کنرات لا چه انسان خاوری شی اڈوکی شی یا بسنگ جوندی کی نو ابتدا کی ردیو کو باغ جملہ کی چه بلا قادرین علان نسو یا بنانا اللہوی زمون قدرت شتکنا ستا عقل و دیگی کار نکی زمان قدرت شتا دی چه دا دی انسان دگوتو اغا بندونا برابر کو سنگ چی دنیا کیو جوندون خود سخبران دا یا پیدا کول سخبران دا و دیم قادریو نو دی اصل دعوه و اثبات دا قیامت او بیا ور پسې احوال د قیامت بیان کړو د دې لپاره چې د دې شک لري شي چې د قیامت راتلو لپاره او قائمې دو لپاره ډیر زیات کار دی او ډیر واقعات تی ناشنا ناشنا چه اغا پارشی که انقلاب رات لل دی پی انسان بیم اثر اوشی نظر بیکار نکی پنورا سپوکمی بیم اثر اوشی نغین باغرانا وغا صفت ختم شی او انسان بچیږي وای چې زه د خلاصي دیو د خپل خلاصي لپاره منډي وای کوشش وکړي الله رب العزت وته وای چې اچته مزا چرته تل نه شي اله ربک یوم الدین دلته راځي بل زې دې نشتا او دلته استاکار سی چس دکڑی نابا تطول اخوی جدا دکڑی بما قدم و آخر او بیاوی چه انسان خپ اخپل اقل من دی سخپل زان نخو خبر دی واللہ و تزکم خامخ کی و خیه و تا وضاحت کی چه دو اوزر پیشن کی چه ما تداو ضرو ما تداو ضرو اللہ رب العزت وی تا تیس عذر نو تدخ پل زن نخ خبری خمونگی دا تذکا پورا ذره پا ذره باندی خیو ذره پا ذره چستا دا شکل ری شی استا دا عذرو نو بانی ختم شی ورنه ته خپل ځان خپوي پرپسې وی چې لا تحرک به لسانک پیغمبر ته خطاب کوي چې ته قران اخلي او زدکه د جبرئیل امین نه مستلوار مکوه دغه حدیث کی راضی عبد الله بن عباس رضی الله عنه نبی علیہ السلام با اول کی د جبرئیل سره برغ روانو چې څنګه هغه بوي نبی علیہ السلام به هم شونډې خوځولې. حدیث کې راځي یحرک شهوته کاواز لونه استخویبه ور سره ولې د دې یارینه چې اسنه زمانه ییر شي زما د فکر نوزی چې جبرئیل خپل تلاوت ختم کی نو کې دې چې زمانه ییر بیا نو ور سره به برغ لګیاو والله تو چې لا تحرک به لسانک لتاجل به صدا سي مکاوا تو تلوار مکاوا چې هغه سره برغ لګیاي د دې یاري نه چې زمانه به پاتش نه د دې آیات ته مخکې مضمون سره هیڅ مناسبت نشته کوم وخت د قیامت احوال اور پسې داوي پیغمبر ته خطاب وکړو چې قرآن په غستو باندې تلوار مکوان ولکې ته خاموش ناسیا چې جبرئیل امین خپل وحی پوره کړي نو بیا استادل کې پراته یې دلته هم ویلو سره ته حاکم تیر شيو چې ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه 114 تتلوار مکو کنه بالقران یعنی باخذ القران د دینه مخک مخک چې هغه وحی نه پوره کړی سرته نه رسولی اته ور پسې لګی داسې مکو من قبل ان يقضى اليك وحيه وقر رب زدني علما نبازو خلقو خوین پا قرآن اعتراض کرده شیعگانوی چه مون دا تاسو آئیو چه دا دا اللہ کتاب نده ٹول گٹ وڈ ده ایا تونے پزیز بانده ندی دیخی داو گورا مخ کس بیانو اوس بیان چلا تو حرک بهی لسانکا ناغی ہو پا قرآن اعتراض کرده گاگیو دا قرآن نمانی او مفسرین بګی خپل کوشش کړی دی ولیکن هر یې منل دی هر یې منل دی چې بس زمون په ذهن کې چې څو نامون غوي او لعل الله يحدث بعد ذلك امر بک جوندیو او الله ذهن تا د دې ربط راوست ناغه وینو داو کارونه ټول د الله امام راضي وي څومره لوی سره یې او غوي چې زمون فکر بیکار نک چې دې د وخت سره سم مناسبت ته نو خدا کوي عام چې دا دی وخت کې نبی علیہ السلام تلوار کړی نو دی صورت قیامت کو وخت کې چې کله جبرئیل امین دا نازل کو هغه لګیا او تلاوت وکاو د دې صورت قیامت نبی علیہ السلام ورسره لګیاو نو الله او ته حکم راوي لا تحرک به لسانک زکه دې ذکر راغی چې نبی علیہ السلام هغه عجلت او تلوار په دې وخت کې شوی ونه حکم راوی چې لا تحرک به لسانک او بیا مثال پیش کوي چې لکه یو استاد لګیای طالبانو ته او یو طالب پکې د درس د بیان په دوران کې سوال وکي استاد لګیا یا خپل بیان کوي لیکن اغل جواب ورکی اغل جواب ورکی چلا تسأل فی وسط البیان بیان په وخت کې او دوران کې سوال وکاو چې بیا چې تاسو هغه کیسټ اوري نو هغه ریانی چې دی په کیسو وي لیکن چې کوم خلق ناستو په درس کې نو هغه نه یاریان هغه ریته خو هغه واقعا معلومه یې کنه چې دا دی وخت کې یو بے صبره طالب سوال وکړو اصول نه نو خبر اصول خواه بیان شو سوره کهف کې چې خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وی چې فین اتبعتنی فلا تسألنی عن شئن حتى احدث لك منه ذکرا که خامخا ما سره مرګرتیا کوي او شاګردی کوي نو زمانه به تپوس نه کوي مخکې مخکې چې زه بیان ختم کوم نو بیا که ستاسو شک شوبې کوي نبازی تعلیب دی اصول و نواقف نئی نغد درس پامین کی تپوسو کی استاذ والا جواب نوی دغسی مثالو چی نبی علیہ السلام پا دی وقت کی دی جبریل سرا یوز تلاوت کو اللہ رب العزت و تاوی چی لا تحرک بی لسانک لتعجل بی تو دی سرا مو آیا تخاموش فستمع و انصت وکی دا و خاموشی او کن دیو اوز دا پتا نلگی دا خو یو خبر دا سخاص دلیل یا نشتا چی دی صورت کر او تلوار کرده و او دا شیوخونا دا نقل دا ربط چی مخی پا مسئلہ دا قیامت که اللہ رب العزت جمع دیر ہوئی جمع ایحسب الانسان اللن نجمع عظواما دا انسان دا گمان کی چیز با دادو کی جمع نکم بلا قادرین علان سوی بنانا بندون بولا پورکم دا گو تو بندون چی دا دیر دا نور بدن پا نسبت سر مشکل معلومی گی دا بوله برابر کو بیا ذکر شو وجمع الشمس والقمر نورس پوګمه وجمع شي او ځکه نو اذا لا تحرك به لسانك لتعجل به دي ځکه الله دې لپاره وې چې تاسو راولي غم دې ته ولي تلوار کئ د دې وجنه چې دا قران وا زمانه ییر شي زماده ذهن نه او زماده عقل نه بوزي نه څنګه چې په دې قادر يم چې د قیامت کې د خلکو اټو کې راجم کم بنتونه ولا راجم کم نور اوس کوم یو دې ته راجم کم څومره دی بل نه جدا جدا دی نو په دې قادر يم چې دا قران ستا سینه کې راجم کم ان علينا جمعه وقرانه مونږه جمع کو استاد سینه کې نو لا تحرك به لسانك لتعجل تتلوار مکو زم دلتا چې ذکر شو چې انسان باندې بسمره پریشانی چې غوي اهل المفر چرتا ده تیخت زیشتا چرتا تیخت اشتا اجواب برازی کلا لا وزارا خلاصه نشتا ده خلاصی لار گوری خلاصه نشتا ده نن دلال عذابنا ده حساب کتابنا الى ربک یوم ایزن المستقر خبر اپا که ده انسان ده پریشانه د انسان د تلوار لذیر آلا چه دیو پدوارت بانی دیر گرد وڈی او یو پلا بل پلا وګرځي پلا رب العزت دې زې کدا خبر او کړه چې لا تحرک به لسانک لتعجل به دا صفت خستاسو در طولو مشترک دی چې بنی آدم و تویلی شی نو آغا کی تلوار شتا دکا انبیاء کی ترشیو سر حج انبیاء کی چه خلق الانسان من عجل انسان یاد کرے کارسو کی آغا تلوار نا پیدا شوی دا تلوار دا په خطا کی پرتا دا دا دا پا طبیعت کی پرتا دا نو پیغمبر ته تنبیه ورکړه چې توم تلوار مکوا ته انساني ستا طبیعت کې هم تلوار شته دی نو ځکه ته جبريل سره یو ځای لګیای دا هغه اثر دی کنه نو مونږ ته هم نکو چې لا تحرک به لسانک لتعجل به ته مخه ځواب دې قران سره حرکت مور کوا په دې قران اغستو سره لسانک خپل جبل لتعجل به چې تلوارو کې د دې پاغستو باندې نه بلکې دا څه کوي چې هغه خاموشي به تلول او یری ګما استاذل کې بالکل پروتي محفوظ ان علینا جمعو درې ذمہاري الله فزان غستری او دریواله په تاکید سره ویلي ان علینا جمعو بشکا په مونږ باندې د دې قران جمع کول دي ستاسو سینه کې تم زموږ ذمہاري ده او قران او بیا لوستل دي استاد جبینه قران دل د معنا تلاوت او قرأت سره دا هم زمونږ ذمہواری ده ډیر پاساله فیزا قرانا فتبع قرانا نل یکل چې مونږه لولو مونږه تلاوت کوو نو تب اور پسې زمونږ په لوستلو پسې پرغ باندې یې سره ماهیت باندې فتبع او اتباع دیتا ہوئی چکل آغا بیان او کی تور بسی بیا کوا قرآن آو که اللہ زان تا نسبتو کو او اللہ خنل وستو او جبریل وستو دی کی اشارہ اکڑا دیتا چی جبریل باندے تراد نشکے دے چی اللہ وی داغل وستل دمال وستو پاگه دسو که اعتراض نکه یهودو کهو کنه چه منگا بگه جبریل نمان تاوی زمان دشمن ده اللہ رب العزت وی چه استاسو با دشمنی او زمان پی اعتماد ده چه زو داغل وستل خپل وستلی صحابو ما ادا دیر تاکید پا مقام کی رازی لکا فتحا کی ذکر شو چن اللذین ایبائیونکا انما یبایعون الله اے پیغمبر تا سره چې کوم صحابه لاس درکو دې مال راک انما یبایعون الله د پیغمبر هغه بیعت یې دې حد ته ورسو چې دا د ځله کدي سره دې چې الله سره بیعت کړی درې مزي مواری ثم ان علینا بیانا دا یودا مطلب دی بیا دام واورا چی بیشکا پا مونگ باندی دا دی بیان اول دی دا دی وضاحت دی دا دی تفسیر دی نگو ریو علینا جمع سینہ کی جمع کول دا زن لیو مستقل عمل لی چل لی کئی او بیا و قرآن ہو بیا د پیغمبر په جبا باندې لوستل پنما یې سرنا وی لسانیکا او بیا چې پاره آیاتونو کې څه مشکلات دي یې کنه او څه سختوالی پکې نا الله وی زوی تفسیر را لګم کنه سمن علینا بیان یا به په خپل تفسیر کوم چې یو ځای کې به یو صورت کې به مجملی نو بل کې مفصلی القرآن یفسر بعضو بعضن دا الله تفسیر شو چې اصول کې مونږه دا غي مثالونه بیانو او دویم بیا په حدیثو کې ډیر راغلي د قرآن تفسیرونه پیغمبر د ژبې نه دا هم وحی وکړه د الله طرفنا ثم ان علينا بيانه چې د ډیرو مشکلات او وضاحت او بیان پیغمبر په خپل کړه د مزدان نه خو نه کړي ور الله طرفنا به توحی کیده ها نو دا دریم ذمہواری شو چې ته په دې کې سوچ او فکر وکړه مطلب د آیات څه دی الله قرآن اسانی پیغمبر ته ګرانه یې نه دا الله شاه او خلق ګرانه یې پدې خلق لاس تور شي کله پدې ځان نه پکې هغه مشکلات او وجی او تاویلات راو باسي الله رب العزت ما قرآن آسان کړی دی ولقد یسرنا القرآن للذکر نو دا وی کنه پیغمبر ته چې دې در باندې آسانو مها ته تلوار مکوا ته تکلیف مکوا ته پریشانی مکوا چې در باندې آسانو نو مخک سره دا سو قسمه ربط معلومیږي یو د جمع حوالی چې مثال یې ذکر کوم چې دا هو اوش وکنه چې الله ودا ډوکی جمع کوي دکا سیوا او دا ډیر کارم مناسبت دی ځکه چې د انسان په دې بدن کې څومره دشمار نه بار سي دونه دي اډوکی پاکستا وه پاکستا رګونه پاکستا چېړو مونږ له نمونه نه رات جوړو نه پاکستا ډیر مختلف سيزونه دي دغه ځې دی قران کې څومره مختلف آیاتونه دي څومره مختلف مزامین دي څومره مختلف احکام دي قوانین دي دلایل دي څومره دي الله وي دغه ځې بجو څنګه چې هغه مختلف سيزونه جمع کول شم دغه ځې دا مختلف آیاتونه ستا سینا کې جمع کولې شم څنګه چې هغه راته آسان ده زکه چې دا عمره ته آسان ده کلا بل تحبون العاجلتا او سعام رد کوي پارچا باندې مخکې پیغمبر ته تنبیه وا چې تا کې وګوره تلوار شته لا تحرک ځکه انسان یې کړ او انسان طبیعت کې عجلت عجلت شته غلیم تنبیه ورکړه چې د تلوار مو کوه نو څور پسې عامو مرکرینو لا تنبیه ورکړي چې تاسو نن دا قرآن ولې پاتې شو دومره عظیم نعمت او تاسو نه ایمان په آخرت باندې ولی پاتې شو ځکه چې دنیا سره ډېر محبت دی تلوار ده کنه دنیا چې نږدې ده او په لاس راځي هغه هم خوښه کړه هغه هم واغسته او آخرت هم پرېښود ځکه هغې ته لږ وخت دی هغې کې فاصله ده دې ور پسې ځکه د مثال په تور بیان کړه کلا یقینا معنا د حقا بل تحبون العاجله بلکې تاسو محبت ساتې د دنیا سره وتذرون الاخره او پرېږدې تاسو اخرت پرې خودل سماله دا وی د پاره عمل نشتا تیاری نشتا دا غیر پارا چکم کوشش دے و کم سعی دا انشته کړ من اراد الاخرت او سعاله سعاله دغه لپاره کوششي او انشته د اخرت پر خودل شو رد دی او زجر دی په استحباب د دنیا باندې او دا د ټولو امراضو لپاره بنیادی مرض دی چې حضرت جنید وی حب الدنیا رأس کل خطیئت دا دنیا محبت د هر ګناه سر دی چې دا زړه کې راغی مز بیا ګناهونه به ورسره ډیری ښه چې زړه کې دنیا محبت راغی بیا خو به ورپسې هر څه راځي که نه ښه دا شرک هم د دې وجې نه راځي وجوه یومئذ ناظرة ډیر مخونه به په دورت باندې ترو تازهی الی ربها ناظره ځکه په طرف د رب پل باندې به ګوري نظرت خوشحالی ته وی تازهوالی ته وی سورې متوففین کې به راشي چې تعرفو فی وجوههم نظرة النعیم پیغمبر ته وی هر ځای ته وی ته به د جنتیانو او خوشحالی داغی دا مخ نمعلومه که چو گوری و تکنه دا مخ بے پڑاقی گی نظرت النعیم تمرا تازه خوشحال دلتا ما غم آنا دا دیر مخونا چیغا مخونا دا مومنانو دی ناغاو پا دورت بانده ترو تازه ای دکا پل رب تبا گوری نازوی را پل کار لفظ دی دی کسو گنجائش نشتا خوا لیکن بس چی نظریه سڑے راگیر کی کنا دا دیر خطرناک شیده خوا دا معتزلو دیر نظریات دی غلط نو یوی دادا چوی اللہ نشی لی دی دا چاوی نپو دنیا کے نپا آخر او قرآن کې ځان لا یا تو نګوري راکاږي کینچ کوي هغه یا تو نه دغه مرګرتي نه کوي ادي لګي ادي بس زور لګي نو کله دلیل پېښ کوي چې وګور موسی عليه السلام وایي چې الله ما تقبل زانو خاين والله نو چې لن تراني تمانه شي لیدې دا ګوروس هر وخت دنیا لکه قیامت ته دنیا ځان لا حال له د آخرت ځان لا حال ځکه وجوه یو مې زمي یو هغه ورځ باندې دلته نه کله دا نه ام آیات او چلا تدرک الابصار او یدرک الابصار بلوی چې دا سترګي چې دي اللہ نشی دی و ایغا داستر گی خوند بی اخو بدل شوی ارسو بدل شوی اسید لگی آلی خواب بل زمونگا بحث پا نظر کی دی لا تدرکو درک ندی تا دا موضوع نمتخت کن موضوع نبار نوزی کن کم سلی چه کم زور کی گی نا موضوع پریدی درک ځان لشه دی او نظر ځان لشه درک دی ته وی چې او شی لاندې باندې مخ کې او څلور واړو طرفو نه ویني دې ته درک موږ خدا سي نه یو قائل الله سو خدا سي دې شي او یو نظر کول دی راغشته دی هغه کې دا شرط نشته دی بس لیدل دی کنه لیدل نو ګوره په نظراتون کې څه تحریف کوي وینا ذراتون معنا نظر نه ده انتظار ده ان د الله په انتظار وای چې اوس برا شی مونږ له ثوابونو راکې مونږ له واجرونو راکې ولکه انتظار هډر سخت تکلیف دي نو قیامت کې الله مؤمنان له تکلیف ورکي وینا کنه سورته نمل کې ندی راغلی چې بلقیس وی چې سليمان عليه السلام ته تحفه لګما لو فناز ویراتن بما يرجع المرسلون وی انتظار کوما چې زما استاد یې سره وړي سو حکم نو چرته دا د باندې ته بلقیس خود انتظار کوي ال تتذکر لذل نشو ویل چې هغه ویني د یو میاش مزل دی ارزه کی بخپل معنا کوي کنه دلته انتظار معنا نکي بل یوازې قران خو نه دی څومره حدیث چې پیغمبر بیا بیا صحابه سره ناشتي سوار لسمه کومه نو ته وی چې ستراو نه ربکم تاسو بخپل رب قیامت کې داسې وینه کما ترون ان القمر ليله البدر دا سوار لسمه شپې باندې چې څوک مې څنګه وینه تاسو ولې وایي چې څنګه څوک به ویني څوک به نه ویني ډېر رش وي هغه ته دا مثال پېښ نو لیدل حلاشته کنه هغه نظریه غستې دي نظریه دا سی بدبخت خلق حلقا نظریه پریده قرآن تسوی غومن خود بدبخت علامه دایی چی بس اگه با پل خبر نپریده لکسان جنن بدتیان پل نظریه و پل مشرانو تابیداری نپریده از قرآن تاویلات کئی خودیوی تاسو نپویی گئی وجوه یومئذن او ډیر مخونه په دوار باندې باسرتن ډیر تارو ډیر تارخ او پر سیدلی وای ډیر خپا او ډیر غمجن تظن ان يفعل بها فاقرا او یقین بکوي ښا ځن په معنا چوکله شدی سره ډیر صحکار دا ویمون سره ډیر واغی وسوم وی دنیا کې ښه چې سم معمولی ول تکلیف پیرا شي کنه پیره هو ډیره سخته ده مونږه خو یې ګنا نه وکړ او بعد راځي وی او غیر وی الله ته کنه نه لته خو به خامخا وی چې مونږ د دې لایق نو مونږ د دې سزا لایق نو چې دا مونږ سره سکی ښه یقین وکي ان يفعل بها چوکلی شو دی خلق سرا فاقره کار د سخته دی وجوه نمراد مخونه ندی گوره طول بندیان تی مراد دی قرآن جد دیدی کرکی و مراد تی ندائی خواه فاقره فقر ریل کی هڈی دملا دی اڈو کی توی زکار طول فقری فقری دی فقره فقره فقره پوری پوری دی کن دغه چې د جماعت شنو بس بیا د جون لا سوینځل کړه دی وای مونږ سره داسې کارو چې ملای را لما تکړه دا مخونه دي د ظالمانو د مشرکانو چې قران هر ځای دغه دوه بیانې یوم تبیض وجوه و تسود وجوه د تزهید په دنیا ذکر کو اوغی پسی دوارو حال چچا دنیا غستی دا اخیرت پریخ دا داغی حال گورا او چا اخیرت اغستی دنیا لے شاکڑی دا داغی حال گورا جو شانتی ندی